Kultura, sorkuntza eta ikusgarrien programazioa dirustaltzeko irizpideak aldatuko ditu Euskal Elkargoaren kultura proiektu berriak eta taula federazioaren arabera hau plantan emango bada kulturaren desastrea izanen da. Alaia Begont, Jour de Fet konpainiako kide eta taulako bozera malea. Sorkuntzaren alde adibidez, ene ustez galduko ditugu laguntza konpaini batzuentzat, zeren haien ideia da ere publiko bat bakarrik onartzea, eta publiko hori da, publiko gaztea, edo aurrak. Jakinez, konpainiak publiko ezberdinekin egiten dituztela, horren aldetik noski, galduko ditugu laguntzak, eta ere aberastasun bat, ez? Edapena ere galduko dugu. Mementuko erraiten duela, duelako gehiago operadore bat izan bakarrik, orduan ere nola egiten aldugu gure ikuskizunak zabaltzeko elkargoaren lujaldean. Eta azkena da ere, amekaren proiektuaren desagertzea, eta hori jana du ere, kasikako arteak eta zirkoa, zira onartuak. Kulturari buruzko budjeta 8 milioi eurotan mantenduko bute, eta beraz taula federazioaren arabera ambizio gutxiko proiektua da. Aldaketak soilik laguntzak banatzeko irizpidetan emanak direlako, desberdin eta gehiagoren artean banatzeko. Antxon Kurutxarri, elkargoko kultura ordezkaria. Kasiko antzerkia, bat, benen ez dira bakarrak, eta horiek ez dira ohartzen, arte bisualetan, jende batzu biziki bakartuak eta bakarrik direla eta diru laguntzarik ez dutela. Musika munduan berdin, nun sortzen ahalda musika munduko sortzaile bat girelarik, Ipar Euskal Herrian biziki zaila da, musikari asko joiten dira landesetarat edo lekutzen dira Ipar Euskal Herritik. Ez da deusei entzat eta guk nahi dugu kultur proiektu orokor bat ere man. Ez bakarrik antzerki munduaren zat zabaldu ere bai beste eri. Bestalde, Karrikako ikusgarrien ameka proiektua desagertuko denik ez du ukatu Kurutxarrik, baina operadore gisa lan eginen duen egitura sendo bat gogoetatzen ari direla.